Fati, Linda, Keyboard, You Can Dance, Ora Bo, Aglisaya Reko, Somapro. Mung sliramu sing ono ning jero atiku, ora bisa diganti wong liya. Mung sliramu sing ono ning jero atiku, ora bisa diganti wong liya. Yen nganti aku bepisah You can do it.